эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі кастрычніцкага маршу абураных беларусаў. Ці сталі беларусы менш абуранымі, чым былі ў лютым падчас першага маршу? Ці ўзрушыла Беларусь справа Александра Коржыча? У чым падабенства і ў чым адрозненні пратэстаў у Менску і ў Кіеве, якія адбыліся на гэтым тыдні? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць публіцысты Святлана Калінкіна і Александр Феадута і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. У гэтую суботу ў Менску прайшоў марш абураных беларусаў, арганізаваны беларускім нацыянальным кангрэсам на чале з Міколам Статкевічам. Варта сказаць, што папярэдні такі марш, скліканы той жа арганізацыяй, адбыўся 17 лютага. Тады прыйшло каля 3000 чалавек, і той марш стаў фактычна пачаткам беларускай вясны. Серыі акцыяў пратэсту супраць дэкрэту аб дармаедах у шэрагу гарадоў Беларусі. Ну, а вось на апошні марш у гэтую суботу прыйшло прыкладна, па розных ацэнках, да 200 чалавек. Прыкладна столькі ж прыйшло і на недаўнюю акцыю, таксама арганізаваную Міколам Статкевічам 8 верасня, на дзень вайсковай славы. Чаму? Таму што людзі запалоханыя, дак ані і ў лютым былі запалоханыя. Тады жыццё было надзвычай цяжкое, а зараз хіба лёгкае. Святлана, як вы патлумачыце? Вот 3200. Я думаю, что для того, как выходить на марши, на акции протеста, просто одного такого асэнсавання, что жыццё дрэннае, ці закліка Міколы Статкевіча, Национального комитета, іншых некіх организаций, просто недостаткова. Сёння нема того градуса кіпення, каб народ выйшаў на вуліцы. Вось усё ў гэтым усё тлумачэнне. Александр, у вас таксама такое ж немудрагелістае тлумачэнне. Ну а чаму нема? Вот што так разбагацелі людзі хіба? Вот дадзеныя паказваюць, напрыклад, што рэальны даход ўсё ж такі ўпаў, ну не нашмат у параўнанні, скажам, з мінулым годам. Чаму не выклікаюць дакладна такія ж заклікі, дакладна таго ж чалавека? Вот лютым выклікалі адпаведную рэакцыю, а зараз не. Яшчэ і сітуацыя ў стаўленні да таго чалавека, які заклікае. Таму што з майго пункту гледжання той час, які прайшоў, ён засведчыў, што гаспадара Статкевіча няма плана, няма бачання, што рабіць далей. І што б ён не заклікаў, ну, усе разумеюць, што пасля будзе яшчэ адзін заклік, яшчэ адзін заклік. А заклікаць можна колькі здарыцца, колькі будзе на год. Ну, будуць яшчэ заклікі. І што кожны раз ісці, невядома дзеля чаго. Ну, вось, так яно адбываецца. Народ страціў цікавасць. Валер, а які ваш адказ? Справа ў чым? Вот тым, што сказаў Александр, народ страціў цікавасць, вот няма плану, няма бачання. Ну, а які такі вялікі план, скажам, у таго ж Навальнага ў Расіі? Па ўсёй Расіі выходзіць там, уключна са школьнікамі, так бы мовіць, за што? Вот. А што ён такое прыдумаў, ну, па вялікім рахунку? Акрамя таго, вот, ну, я сказаў, скажам, рэальныя даходы падаюць па-ранейшаму, але, вот, скажам, рэальны заробак, ён падвысіўся дзесьці на 50 рублёў у сярэднім за вот гэты час з лютага. Можа, гэта як бы нейкім чынам спрацавала? Як вы лічыце? Вот чаму так? Тыя ж людзі заклікаюць, а прыходзяць значна менш. Каб пратэст аказаўся масавым, неабходны збег некалькі чыннікаў. Найперш трэба, каб з'явілася пытанне, якое чапляе хваравіты нерв грамадства, трапляе ў фокус, у яблычка грамадскіх настрояў. У лютым такім пытаннем апынулася праблема дармаедаў. Патрабаванне беспрацоўным плаціць немалы падатак, гэта 180 даляраў, закранула вельмі шмат людзей. І гэта на тле росту беспрацоўя, асабліва ў рэгіёнах. Акрамя чыста матэрыяльнага боку, у грамадстве з'явілася адчуванне дзікай несправядлівасці з боку ўлады. А цяпер праблема дармаедаў пакуль знятая з парадку дня. Новы варыянт дэкрэта не падпісаны, там зусім іншая канцэпцыя. Паводле праекту ён закранае значна менш людзей. Ды і калі гэта будзе, пакуль невядома. Другі момант. У пачатку года ў грамадстве існавала абсалютная безнадзёга, залежыць ад перспектывы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны. Третий год кризис, падение всех показчиков, никакого светла у конца тоннеля. Ну а теперь шмат показчиков пошло вверх. Вот вы, Юра, кажете, что выросли заработки с початку года на 50 рублей, а улады твердо обещают до конца года вести средний заработок до 1000 рублей. Тобок участки людей з'явився некий осторожный оптимизм. Ну и третий момент. В лютом у громадстве почав зникать, чи може ослабевать страх. Бо полторы годы из лета 15-го года улады не арештовывали удельников уличных акций протестов, только штрафовали организаторов. И вот эта частковая либерализация породила у людей отчувание большей просторы свободы. И люди вышли на улицы, а потом сдарились о подеи 25-го сакадика, коли улады применили нервную и демонстративную силу, как загнать у всех снова атмосферу страха. З'явилась справа патриотов, и это дало потребный эффект. Синдром 25-го сакадика існує в громадской атмосфере. До того ж, знову почали адміністративно арештовувати за удзел у вуличних акціях. Я думаю, що є і інші чинники, але ось це головне, які спрацювали на те, що різна ситуація тепер і у лютому. Ну і ще один сюжет, такий і медійний, і політичний, гэта справа Коржича. Вось одной из темов кастрычніцкага маршу абураных беларусаў былі парадкі ў беларускім войску. Нагодай для чаго стала менавіта трагічная гібель салдата Александра Коржыча ў печах. Прычым варта сказаць, што першапачаткова, скажам, у 8 верасня, калі Мікола Статкевіч праводзіў іншую акцыю, тады было сказана, што вот этот марш абураных беларусаў, ён будзе якраз вот супраць дэкрэту. Тады яшчэ тэма дзедаўшчыны ў войску не ўзнікала. Вось літаральна пасля справы Коржыча яна ўзнікла, яна была пастаўлена як адзін з лозунгаў гэтага маршу, ну і вось здавалася, што магчыма гэта як бы спрацуе, прыцягне людзей. І многія гаварылі, што гэтая справа ўзрушыла ўсю Беларусь. Ну і ускосна можна сказаць, што так яно і было. Бо, сапраўды, за адстаўку міністра Раўкова сабралі блізу 13 тысячаў подпісаў. Ну і ўлада, відавочна рэагуючы на грамадскія настроі, бо першапачаткова была пазіцыя, як так сказаць, бетонная. Да, гэта самагубства, гэта як бы звычайны выпадак, ну, нічога такога рабіць адмысловага не трэба. Тут ужо пасля таго, як хваля паднялася, ўжо і крымінальную справу распачалі, і фактычна прызналі, што гэта было забойства, ўжо паляцелі, так бы мовіць, пагоны, кагосьці звольнілі, кагосьці нават прыцягнулі да крымінальнай адказнасці. Ну і было спачуванне маці ад імя Александра Лукашэнкі, было спачуванне маці ад міністра, он напрост пазваніў. Ну, от не прыгадаеш, калі апошні раз такое рабілася на такім узроўні, от як бы выбача спачували загиблим войску солдатам. Ну, а вось на марш супраць безмежжа войску вышло каля 200 чалавек. От гэта хіба не паказнік? Так узрушыла Беларусь гібель Коржыча ці не узрушыла? Калі браць адны паказнікі, узрушыла. Калі вот гэты паказнік мітынговый, так бы мовіць, не узрушыла, а як бы роўнадзейная якая? Александр. З майго пункту гледжання справа Коржыча сапраўды нешта узрушыла. І гэта адчулі ўсе, і нават паводзіны следчага камітэту, які таксама, калі вы нагадаеце, спачатку сказаў, што нічога няма, пасля тая ж самая прадстаўніца следчага камітэту сказала, што так, узбуджана крымінальная справа, усё гэта ёсць. Справа ў тым, што ўлада зарабіла свае высновы дастаткова аператыўна. І зараз супраць чаго альбо супраць каго выходзіць? Супраць міністра Раўкова? А чаму не супраць міністра Шуневіча тады выходзіць? Бо супраць Шуневіча таксама былі нагоды, каб выйсці. І супраць старшыні КДБ выходзіць. Патрэбна нейкая мэта, якую можліва было б дасягнуць, і якая была б дастаткова зразумела грамадству. Вось збіраць подпісы так, але подпісы ставілі тыя, хто якраз не вельмі сёння прыслухоўваецца до Міколы Статкевіча. І подпісы яны збіралі менавіта таму, што бачылі можливість таким чином поуплывати на ситуацію. А площа гэта завжди застається на той випадок, коли більш нічого насамрэч і не застається. Валер, а який ваш адказ? От індикатор гэта не індикатор, і в якой ступені тое, що влади, я кажу, сталі реагаваць і може нават больш реагаваць, чым ад іх чакалася, ну от это і зняло, може бути, напруження. Як урешті-решт адбылося і у весну? Так почаліся репресії, але разом з репресіями все ж таки декрет об дармаєдах як би прибрали. Потребування було виконане, і, відповідно, хваля пішла вниз. А тут, як би, її збили загадзя, її збили тими кроками, які були зроблені до маршу. Так, частково я згоден. Влади відчули настрой громадства і прийняли на сьогоднішній день, можна, усі можливі заходи, щоб задоволити людей обурених історій у печах, щоб нейтралізувати протест. Але тут я бачу більш глибоку проблему. І вона полягає у тим, що білоруське громадсько-політичне життя тривало перемістилося у віртуальну простору. На форуму, соціальні сітки. Навіть там відбуваються громадські узрушення, коротше модним тепер словом хайпи, політичні битви. Там відбувається випускання пару, злості, незадоволення. Там відбувається задовольнення неких громадських, чи, може, і політичних амбіцій. І для значної частки людей віртуальне політичне життя замінило реальне. Тому узрушення ось гэтае у віртуалі не перемещаются в реал. Светлана, и ваш отказ. Ну, справа в том, что не только все-таки в интернете. Вот мне рассказывали люди, что, ну, чули, скажем, там и в транспорте в Менску размовы, что вот, мовляв, по 15 рублей сбирают эти бандюки у войску, так бы мовить, молодых салах за каждый день, как бы, не бітця. Тут разные аспекты этой справы, людей, как бы, узбуджали, раз'юшвали, але вот все ж таки, ці сапраўды это фактично охапило усю краину. Тем больше, вот шмат кто на это звертал увагу, такая дивная речь, ну, все выдатно ведали, что у Беларуси была и есть дедовщина. А раптом вот как бы так взрушило. Ці не взрушило все ж таки? Вот покольки я кажу, есть индикатор вот этого марша. Нет, смерть Саши Коржича взрушила. И взрушила громадство, обурила громадство. Але я згодна с Александром. Была оперативная реакция улады, и тому такие протесты обурения удалось сбить. Але щиро скажу, я увогуле не вельми упэўнена, што нашы людзі гатовы выходзіць з пратэстам за нечыя інтарэсы. Маці салдатаў, якія сёння ў арміі, каб выйшлі з пратэстам супраць дзедаўшчыны, гэта сумнёўна. Ведаеце, гэта ўсё ж такі для беларусаў такія некія, ну, абстрактныя мэты, яны, як мне падаецца, не здольны вывесці на вялікія акцыі пратэста. Канкрэтна, калі тычыцца цябе, тваіх сяброў, тваёй сям'і, калі ты адчуваеш самога сябе пакрыўджаным, тады так. І вось менавіта гэта адбылося ў вёсну, калі, я нагадаю, ўсё ж такі найбольш маштабныя акцыі былі нават не ў Мінску, а ў рэгіёнах. Ось зараз Мікола Статкевіч і гэты нацыянальны камітэт беларускі, яны спрабуюць нейкім чынам так падняць Мінск. Мне падаецца, гэта апрыёры некі такі на сённяшні дзень тупіковы шлях. Яны тэму дзедаўшчыны ў арміі ўжо неяк спрабавалі ўкінуць у апошні вагон, каб хоць, ну, неяк апраўдаць выхад на пратэст. Ну, але атрымалася так усё скамячана, так як атрымалася. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі кастрычніцкага маршу абураных беларусаў. Ну, а зараз, да, так бы мовіць, міжнароднага досведу, на гэтым тыдні ў шэрагу гарадоў Украіны, у тым ліку ў Кіеве, таксама прайшлі акцыі пратэсту. Ну, они не зусім, можна сказаць, пратэсту, а не з канкрэтнымі патрабаваннямі, там фактычна людзі патрабавалі зняцця недатыкальнасці дэпутатаў, гэта антыкарупцыйнага суду. Эта акцыя была значна больш шматлюднай, чым у Менску. Там каля, здаецца, 6, можа нават 10 тысяч чалавек. І, наколькі я ведаю, яшчэ намётавае мястэчка стаіць у Кіеве дагэтуль, хаця ўжо таксама менш шматлюднае. Але, на думку многіх, ну, в прынцыпе, не ператварылася гэтая акцыя ў новы Майдан, ну, прынамсі, пакуль. А вот на ваш погляд, чым адрозненне, чым падабенства пратэстаў, якія адбыліся на гэтым тыдні ў Кіеве і ў Менску? Александр, вы вельмі пільна займаліся свой час Украінай. Вот параўнаць дзве сталіцы, падзеі гэтага тыдня. Ну, трэба разумець, што апазіцыйныя структуры ва Украіне трошкі адрозніваюцца ад структур аналагічных у Беларусі. Там заўжды апазіцыя мела прадстаўніцтва ў парламенце, і нават калі яна не была дастаткова моцная, ўсё ж такі ўсе разумелі, што дэпутат гэта дэпутат, і яго паўнамоцтва, у тым ліку у апеляцыі да грамад, яны існуюць. У нас гэтага няма. У нас няма дастаткова раскручаных постацей медыйных, да якіх бы грамадства прыслухоўвалася, хаця б пэўная частка грамадства. Тое, што зараз адбываецца ў Украіне, гэта не нейкае перадвесці Майдана. Майдана, з майго пункту гледжання, не будзе да таго моманту, пакуль ідзе сапраўды вайна ў Донбасе, бо, як казалі валанцёры, як казалі байцы дабрабатаў, мне падчас размовы, яны казалі, мы ўсе добра разумеем, якая б гэтая ўлада не была, дрэнна, але той момант, калі мы сыдзем з акопаў і пойдзем на Кіеў, зразумела, што наша месца займе Пуцін і займуць тыя, каго пашле Пуцін. Таму нічога апроч перамоваў паміж уладай і апазіцыяй не адбудзецца. І пэўныя перамовы будуць, і, дарэчы, ідэя увесці антыкарупцыйны суд, яна ў тым ці іншым выглядзе ўсё ж такі падтрымліваецца і існуючай уладай, не вельмі ахвотна, але ўсё ж такі падтрымліваецца. І таму тое, што адбываецца, гэта спроба скарыстацца будучымі палітычнымі дывідэндамі ад тых саступак, на якія пойдзе украінская ўлада. У нас значна горш, у нас няма прадстаўніцтва апазіцыі ў парламенце, у нас няма ўплывовых апазіцыйных медыяў. Так, ёсць медыя, і мы ўсе гэта ведаем, але іх уплыў значна меншы, чым ва Ўкраіне. І менавіта таму увесь час колькасць людзей, які прыслухоўваюцца да думак апазіцыйных лідараў і ідуць за імі на плошчу, увесь час менш і менш. Валер, і ваш адказ, у чым падабенства, у чым адрозненне? Вот Александр кажа пра тое, што украінская ўлада фактычна многа прымае з таго, што апазіцыя патрабуе, што апазіцыя прапаноўвае. Дык можа і ў Беларусі тое самае? То есть, калі на ўладу ўсё ж такі аказваецца дастаткова моцны ціск, як там было ўвесну, як, ну, в прынцыпе, са справай Коржыча, саступае Лукашенко, заступае Парашенко, і таму яны тым самым збіваюць як бы напал, не? Я б спыніўся на адрозненнях, якіх якраз больш. І тут я хацеў бы працягнуць тую логіку, якую выказаў спадар Федута. Сапраўды, вулічныя пратэсты ва ўмовах дэмакратыі і ва ўмовах дыктатуры – гэта розныя рэчы, іх розныя функцыі. У дэмакратычнай краіне, у дадзеным выпадку ва Ўкраіне, дзе, дарэчы, прысутнічае значны элемент анархіі. Вулічны пратэст – гэта дадатковы чыннік, спосаб, механізм ціску на ўладу. Бо там існуюць і свабодныя выбары, і падзел уладаў, і парламент, і мясцовае самакіраванне, і свабодныя медыі. І Майдан – гэта дадатковы сродак ціску. А ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму вуліца гэта ці не адзін з родак уплыву на ўладу. Ну хіба што яшчэ вось сацыяльныя сеткі, якія толькі апошнімі гадамі таксама сталі сродкам уплыву на ўладу, што мы бачылі вось падчас гэтай трагічнай гісторыі ў Пячах. А пры дэмакратыі вуліца гэта частка сістэмнага палітычнага працэсу. А пры дыктатуры, дзе ўлада кантралюе ўсё, вуліца гэта пазасістэмнае дзеянне, гэта выклік сістэме. Таму ўлады любы пратэст успрымаюць да ўмовы дыктатуры вельмі хваравіта, бо ён разбурае ідэалагічны канструкт, нібыта ўлада выступае ад імя ўсяго народа, а ўсе, хто супраць, гэта адмарозкі. Таму учора ў дварах стаялі аўтазакі. Светлана, і ваш адказ на такое, можа, больш шырокае пытанне. Што спараджае майданы? Вот розныя сітуацыі, Беларусь, Украіна, але гэтым разам ні там не ўзнік майдан. А з чаго яны ўсё ж такі ўзнікаюць? Ці это толькі потым можна як бы патлумачыць, калі майдан адбываецца, то такія як бы разумныя аглядальнікі, кшталт у нас, кажуць: "А, да это вот поэтому было". Я пераканана, што майданы, рэвалюцыі гэта вынік, так ці інакш, вынік ракавой памылкі ўлады. І калі ёсць каму ў краіне гэту памылку заўважыць, мабілізаваць людзей, узначаліць пратэст, то тады і можа быць майдан. Наша ўлада шмат робіць памылак, але робіць усё, каб не было каму узначаліць і арганізаваць пратэст. Хаця у апошнім часам нават крыху пачынае вучыцца над выпраўленнем памылак. Але калі параўноўваць беларускую і украінскую сітуацыю, яны сапраўды вельмі і вельмі розныя, але мне падаецца, што ўсё ж такі зараз ва Украіне таксама, як у свой час і ў нас, ўжо ёсць нейкая стомленасць ад вулічнай дэмакратыі. І многія украінскія эксперты, аналізуючы апошнія падзеі, заўважаюць, што пратэст доўга рыхтаваўся, але ўсё ж такі сапраўды вынік не той, на які разлічвалі арганізатары. Ну і розніца паміж Беларусю і Украінай зараз у тым, што ўсё ж такі ва Украіне людзей заклікаюць выйсці там ці на майдан, ці на маленькі майдан дзеля нейкай канкрэтнай мэты. Вось вы мяне зараз як не распытываеце, я вам не скажу, дзеля якой мэты учора лідары беларускага нацыянальнага камітэта заклікалі людзей выйсці на марш незадаволеных беларусаў. Вось я сама для сябе ўвогуле не магу гэтую мэту сфармуляваць. Каб прайсціся побач са Статкевічам, каб паказаць, што я незадаволеная, ці дзеля чаго. Бо, як заўважыў Валер Кабалевіч, сапраўды сваю незадаволенасць, абурэнне, людзі знайшлі ўжо выйсце, як гэта дэманстраваць. Інтэрнэт, сацыяльныя сеткі, нейкая такая ўнутраная нават эміграцыя ў краіне. Гэта для людзей выйсце. А вось патрэбна нейкая іншая мэта, якая сапраўды будзе здольная вывесці іх на вуліцы. Мы ў Беларусі, нашы апазіцыйныя лідары, пакуль адказа не знайшлі, што гэта павінна быць у людзей за мэта. І таму, мне падаецца, і вось вынік такіх акцый, 200 чалавек, 300 чалавек, 100 чалавек, ну, якія проста традыцыйна, ўжо так як лад жыцця, маюць выходзіць на акцыі пратэста. Але далей мы пакуль што за гэта кола пакуль што не выходзім. Калегі, яшчэ адно пытанне, в прынцыпе, ў працяг таго, што вот вы кажаце, што ўжо як бы это вулічная актыўнасць як бы відавочна, што ідзе на спад, ці можа нейкая апатыя, так бы мовіць, мясцовыя выбары. А вот там можа ўзнікнуць какой-то, ну, я не пытаюся нават, так сказаць, каго там прапусцяць мясцовыя саветы, но вот нейкі хайп з этой нагоды, нейкае зацікаўленне людзей у такім больш як бы інстытуцыйным, больш канвенцыйным шляхам. Оно можа ўзнікнуць вот на гэтых мясцовых выбарах, а кампанія ўжо пачынаецца вельмі хутка. Светлана. Можа ўзнікнуць не па ўсёй краіне, зразумела, а кропкава, калі сапраўды кандыдаты ў дэпутаты будуць апеляваць не к агульным праблемам рэспублікі, а к канкрэтнаму праблему, канкрэтнай праблеме, канкрэтнай акругі. Бо мы бачым, што людзі на самой справе могуць мабілізоўвацца вакол мэтаў там не дапусціць будаўніцтва нейкага там завода идти там добиваться взноса некого там мусоросборника. Але вось трэба адчуваць гэты нерв людзей. Вось мне здаецца, гэта адзіная тэма, калі ўлада зразумела, там у бліжэйшы час не прымяць чарговы які-небудзь закон пра медыцынскую страхоўку ці яшчэ што-небудзь накшталт дэкрэта нумар 3, то мне падаецца, гэта будзе такі самы-самы правільны шлях ад праблем канкрэтнай акругі выходзіць на агульныя праблемы краіны, і толькі так можна будзе мобілізаваць людзей на увогуле на цікавасць да гэтых выбараў. Валер, а ваш прагноз, ці атрымаецца з мясцовымі выбарамі, як у Быкова у знаку бяды бомба чакала свайго часу, вот яна зараз дачакаецца. Бо ўсё ж такі вот тыя падзеі, пра якія мы гаварылі, вось зараз, якія прыгадала Светлана, я маю на ўвазе і беларускую вясну з нагоды дэкрэту, і справу Коржыча, і вось это змаганне за там супраць высечкі лесу, за захаванне мікрараёна ў Менску. Ну, вот это сведчыць пра тое, што пэўныя, так бы мовіць, імпульсы, пэўнае незадавальненне, пэўная мабілізацыя, можна сказаць, яна адбываецца. Вот яна можа, так бы мовіць, увасобіцца на гэтых мясцовых выбарах. У некія новыя асобы, новыя персанажы, новую, скажем так, рэпрэзентацыю, палітычную падтрымку. Ну, прагноз заўсёды справа неўдзячная. Тут ёсць розныя чыннікі, якія ўплываюць як бы з розных бакоў. С аднаго боку, сапраўды, грамадства сёння знаходзіцца ў стане вялікага недаверу да ўлады, і таму яго чапляе ўсё, нават тыя факты, якія раней не чаплялі. Тая ж трагічная гісторыя ў Пячах. І раней забівалі, і раней былі суіцыды ў войску, але раней гэта не чапляла, а вот зараз чапляе. Бо грамадства, можна сказаць, некае наэлектрызаванае. Вось, да таго ж сацыяльныя сеткі сталі актыўна працаваць, і гэта таксама стала фактарам моцнага ўплыву. А з іншага боку, мясцовыя саветы не разглядаюцца грамадствам як улада, некі важны інстытут улады. І таксама і выбары не сродак уплыву на сітуацыю. Не разглядаюцца яны так сёння ў грамадстве. Сёння выбары, калі гэта не прэзідэнцкія выбары, гэта такая руцінная бюракратычная працэдура, да якой людзі прызвычаіліся і якая не моцна ўплывае. Да таго ж я бачу пэўная апатыя і апазіцыі ў гэтых умовах. Нема вялікага ўзруху, нема вялікай падрыхтоўкі. Вось апазіцыя, здаецца, таксама разглядае гэтае выборы як нешта такое шараговае. Таму не думаю, што яны моцна ўзрушаць беларускае грамадства. Ну, я не памятаю, чыя кніга так называлася, але калісьці чытаў. Талант ёсць чудо не случайнае. Можліва, Євтушенкаўскі зборнік эсэістыкі нейкія яшчэ савецкіх часоў. Чуды бываюць, здараюцца час ад часу невыпадковыя, але дзеля гэтага працаваць трэба. Калі ўвесь час ты працуеш і выніку няма, гэта зусім не значыцца, што здарыцца цуд. Можліва, трэба падумаць над тым, як ты працуеш, дзеля чаго, і змяніць тактыку. Ось гэта тое, што наша апазіцыя, на жаль, не робіць. Яна не робіць працу над памылкамі, яна не збіраецца наближаць той цуд, калі раптам усё складзецца так, як трэба дзеля яе перамогі. Таму я не веру ў тое, што на гэтых выбарах нейкі цуд адбудзецца. Зразумела, што хутчэй за ўсё пэўную колькасць апазіцыянераў у мясцовыя саветы прапусцяць. Можліва, іх будзе крыху больш за 2 асобы, чым на мінулых парламенцкіх выбарах. Можліва, гэта будуць не такія асобы, пра якіх ніхто не ведаў, што іх прапусцяць. Убачым мы кагосьці з лідараў новазарэгістраваных нібыта дэмакратычных арганізацыяў і ў Менскім гарадскім, альбо ў Менскім абласным савеце, і яшчэ дзе-небудзь, яшчэ дзе-небудзь. Але гэта будзе не вынік працы апазіцыі, а, на жаль, вынік таго, што наша ўлада стала трошкі больш разумнай. Яна разумее, што трэба каб і апазіцыя існавала ў пэўнай логіцы, у пэўнай інфраструктуры. Вось зараз будуць ствараць такую інфраструктурную мясцовую апазіцыю. Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі публіцысты Святлана Калінкіна і Аляксандр Фядута і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст.